Observatori de les Arts, 15, 16 i 17 de febrer a Tiana. Música, dansa, pintura, fotografia, audiovisual, teatre, poesia, dansa... L'objectiu principal de l'Observatori de les Arts és fer visible als vilatans la intensa activitat cultural que es produeix a Tiana, i una de les iniciatives més directes en aquest sentit és In Situ, una acció que consisteix en sorprendre els tianencs que surtin a comprar el proper dissabte dia 16 de febrer al matí, doncs amb aquestes actuacions musicals de petit format de clàssica i contemporània que ens sorprendran. I per explicar una mica més tota aquesta iniciativa hem convidat a la directora de l'Observatori de les Arts, Amèlia Boluda. Bon dia. Hola, bon dia. I també un dels comerciants que participarà en aquesta iniciativa, Josep Maristany, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliqueu-nos una mica que d'on ha sorgit aquesta idea de doncs, unir música amb comerços i sorprendre'ns a tots plegats. Bé, doncs ha sorgit de la voluntat d'apropar les arts a la gent del poble i fer-ho de la manera més planera i més senzilla, i és allò de... Si a vegades costa anar amb un auditori, costa anar amb una sala de concerts, si t'ho trobes i t'ho faciliten, doncs d'alguna manera també estem fent pedagogia, no? Perquè a vegades la gent és que ni ho coneix, ni té l'oportunitat doncs, de saber que surts tan a gust quan vas a un concert i realment l'esperit està tan bé que, per tant, els hi facilitem a la gent que tingui l'oportunitat de trobar-se un dia de cada dia que estiguin comprant, doncs que es trobin i disfrutin i puguin gaudir de la música. Des dels comerciants, com heu acollit aquesta idea i el fet de que en un dia normal doncs, pugueu estar acompanyats també per música i aquells que us vegin a visitar també doncs, que puguin sentir la música? Molt bé. Home, en primer lloc, agrair que ens hagin deixat participar aquest dia, diguem. I perquè una mica és veure el comerç no només com una font d'ingressos o un lloc per treure diners, sinó que els comerciants han d'estar integrats, diguem, culturalment i socialment a la vida del poble, no? I en aquest sentit ho trobo molt bé, molt bé. Quin número de comerços hi participarà, més o menys? Bé, en principi són els comerciants que estan inscrits al LACIST, que és l'agrupació de comerciants i serveis tianencs. Aquí, en principi, les activitats aquestes es faran per aquests comerços i en restaurants, també, durant el migdia. Molt bé. Doncs en restaurants encara és un punt afegit, no? Allò que estàs menjant i amb música. Deu ser un espectacle bastant recomanable. Bé, pensem que serà interessant, però també serà alhora una experiència, perquè és la primera vegada que això es fa a Tiana i doncs, jo espero que la gent ho rebi bé, però també és cert que hi ha comerços, doncs, que es pot escoltar molt bé la música, perquè, per exemple, doncs, des del centre veterinari de Tiana fins a llocs més petitons, que potser l'acústica pot ser més interessant, o Albert és bo, que és la floristeria, no? L'Òptica de la Punxa, la Lola Botona... Diem-ne que els llocs, jo entenc que els llocs més íntims, pues, tindrem un tipus d'experiència sonora. En els llocs més grans, que hi ha com els restaurants més soroll normalment, serà un altre tipus de relació sonora amb la música i l'ambient de fons que normalment hi ha als restaurants, que per altra part cridem tots molt i que els restaurants sempre són molt sorollosos, no? No sabem què pot passar. Serà una sorpresa, no?, si la gent baixarà el volum per escoltar. Home, seria maco. Seria maco, o què pot passar, serà tota una gran experiència. I també hi ha llocs que potser doncs, es farà al carrer, com per exemple estic pensant doncs, potser al Tiriti, que ara ve tant de gust i fa solet, doncs, m'imagino que si fa bo i el temps ho permet s'estarà fora, o també quan es vagi al Xiringuito del Camp de Baix doncs, també es farà fora, o és a dir... S'improvisarà. Hi ha una part d'improvisació amb això. Vull dir que les formacions que venen des del duo Takemitsu fins al quartet de flautes, fins l'Albert Abad i la Mercè Montfort, la Gisela Barberà i el Roser Cusó, també interactuaran amb el públic. D'això es tracta, no? De veure com està tothom i com ho rep la gent, fer-se un espai, una miqueta, no molestar tampoc, perquè la gent és dissabte i potser en segons quins comerços doncs, van amb presses. Tot el contrari, és com està allà mostrant, no? Però des de l'organització s'ha triat el tipus de formació que actuarà en cada local depenent d'aquesta acústica? És a dir, que ja ho heu pensat molt de quin és l'espai que hi ha per la formació que hi ha? Aquesta era la idea. El que passa que ens hem vist desbordats per la bona acollida de... que ens han dispensat els comerciants. Nosaltres també estem molt contents perquè pensàvem que potser la primera vegada doncs, 3 o 4 comerços, algun restaurant. La veritat és que són com uns 12 comerços i uns 4 o 5 restaurants. Aleshores, clar, ens hem vist desbordats i... I això el primer any. I aleshores, doncs, esclar, de fet, teníem 4 formacions i ens ha desbordat una mica el tema, en el sentit que havíem previst que es faci un recorregut que tingui un sentit, que estigui organitzat perquè els músics no hagin de pujar i baixar cap amunt i cap avall, sinó que comencin amb unes botigues i vagin fent un circuit, pensant en l'acústica, pensant en l'espai que té el comerç o el restaurant i el tipus de formació que va. Sobretot perquè hi ha coses que si hi ha veu o són quartets de flautes o... pot sonar, segons el lloc, millor o pitjor. Uh-huh. Això, amb la mesura que s'ha pogut, s'ha tingut en compte. Ja, però aquest circuit que dèiem, perquè doncs, estem explicant que estaran tocant en totes aquestes botigues que participen, però no és que s'hi quedin allà tot el matí. O sigui, no és que vosaltres, per exemple, des del centre de veterinària estigueu tot el matí sentint la mateixa formació, no? Faran com una rotació. Sí, sí, o sigui, venen, són petits instants, diguem, de representació musical, i bueno, que és per això, per amenitzar, diguem, durant tot el dia. Això el que sí que estaria bé és que la gent sàpiga que si vol sentir algun particular o algun, pues que els comerços tindran el programa. Vull dir que si volen saber el quartet de flautes a quina hora toca el Verres Bo, que vegin a qualsevol comerç i allà demanin el programa. És a dir, que hi ha unes hores determinades, està tot ben tancadet, no? Del circuit, unes hores, un lloc determinat, no? Sí, de fet, cada grup el que fa, cada grup és que comença amb un comerç i llavors doncs, després va amb un altre, amb un altre, amb un altre, però a les 11 hi ha 4 grups que comencen amb un comerç i a partir d'allà es va fent el recorregut. Però com diu el Josep Maristany, doncs realment es pot consultar el programa, sí, que sortirà ben aviat. Més o menys, també és impossible saber si les 12 i 10... hauran acabat tocarà, o estaran exacte, aquí o allà, no? Però més o menys, sí, sabran també on toca cada grup. O... perquè també seria bo que els veiessin a tots quatre, són 4 grups que... que toquen, seria positiu també que veiessin els 4. A més, és gratuït, es pot disfrutar del dia. I tant. A més, Eulàlia Boigues ens va visitar la setmana passada, ens explica una miqueta l'aportació de l'Escola de Música i doncs, amb aquest quartet de flautes. Expliqueu-nos, Amèlia, explica'ns una mica quina és l'aportació més enllà dels alumnes de l'Escola de Música, quines formacions participen. Sí, doncs bé, hi ha el duo Takemitsu, que porta el nom d'un compositor japonès. Diguem-ne que això és una formació d'un noi i una noia que estan treballant, que han acabat a l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i ja tenen aquest duo format, que són el Marcel Pasqual, i el nom de la noia és més complicat, és un nom que ara no tinc aquí. Que així d'espontani no et surt, no? No em surt. L'hauries de llegir, no? Però diguem-ne que és un duo molt interessant, perquè a més ell és un percussionista molt bo, que jo l'he sentit tocar, i ella doncs fan, diguem-ne que ja estan com molt... ells dos ja toquen junts i estan molt... entre ells estan com molt ben... compaginats, ja, ja funcionen, diguem-ne. Després hi ha el quartet de flautes que em veu parlar l'altre dia, l'Albert Abad i la Mercè Montfort, que és guitarra, i la Mercè toca la guitarra, i l'Albert Abad i el clarinet. Després la Gisela Barberà, que canta, però també toca, la Gisela és que canta i toca, pot ser que aquí tocarà. Després a la nit emergent, allà està en una formació que el que fa és cantar, i la Roser Cusó, que també acompanyaran. És a dir, alguns dels que apareixen a l'Incitu, després també estan a la nit emergent, alguns d'ells. I, doncs, evidentment, es comparteix escenari, es comparteixen propostes. Em sembla que estàvem buscant el nom del duo Takemitsu, per no deixar-lo aquí mitja-mitges, Marcel Pasqual i Jaione Oribe. Ah, mira que bé. Escolta, ara, esteu molt preparats, ara, estem preparadíssims. Ara que per no deixar-nos veure... ningú que després... Ostres, esteu molt preparats. I ara més, també veig, doncs, us puc dir el nom d'algunes obres. Per exemple, l'Albert Abad i la Mercè Montfort tocaran una peça de Piazzolla. Que és la història del tango, que pot ser molt maco. És la història del tango, concretament el Cafè 1930 i la Night Club 1960. Després, el duo Takemitsu toquen una cosa que es diu Devil Dance i del compositor Payton McDonald. Aquests són potser, els sembla així d'entrada, com els més atrevits, no? Sí, crec que sí, eh? I els quartets de flauta ja et van dir que era de Benjamin Britten, eh? La suite alpina, i bé, doncs, en principi hi ha algun que encara no ens ha confirmat el repertori, perquè estan, suposo, decidint-ho. Però de tota manera així ens sorprendran. Exacte, serà tota una sorpresa. No cal tampoc dir tots els detalls perquè així ens sorprenen, no?, a les botigues quan anem a comprar. Aquesta és una iniciativa que dèiem que relaciona una mica, doncs, això, la qüestió més musical amb la qüestió social, i trenca una mica les barreres convencionals d'aquell públic potencial de música, no? Exactament. El que pretén són dues coses. Jo crec que hi ha com... hi ha una relació que va i ve. És a dir, aquesta rius que es pretén trencar la barrera de la mateixa gent que ja va sempre, el que dèiem l'altre dia, que quan ets petit i llegeixes i escoltes música, quan ets gran normalment també ho fas. Volem trencar aquesta barrera de que s'afegeixi al carro de la música gent que potser no ha tingut l'oportunitat, i a partir d'aquí pot dir, ostres, però sí que hi ha coses, puc anar a escoltar-les i són interessants. I per altra banda també hi ha un interès de que gent que potser segueix el seguici dels músics coneixi alguns comerços que potser tampoc els coneix. Ah, doncs mira, aquesta de doble vessa no l'havia vista jo. Aquesta és l'altra, no? Perquè aquí a Tiana tenim gent que ha vingut a viure, més gent que només ve a dormir, sí. I bé, que pel que sigui li interessa seguir aquest seguici musical, però mai ha entrat en alguna botiga de Tiana. I això, doncs, per això dic que és d'anar i tornar, perquè per una banda trenca aquesta barrera de fer la música per la gent de la vila, amb la intenció que disfrutin, sobretot que en gaudeixin, i que si de més a més algú s'enganxa i després, mira, s'apunta a anar a concert a l'Auditori o quan hi ha coses a la Sala del Benis, o a l'Espai Nou, perquè potser a l'Espai de les Arts, doncs, properament també hi haurà coses de música petit format, això no ho sé, però m'imagino que es faran coses. És una mica la intenció, no?, de fer tota una programació que, de moment, doncs, encara, clar, no la tenim sobre la taula, però que està oberta a tota mena d'espectacles, no? Bé, no sé si volíeu apuntar alguna coseta més. De moment, doncs, hem deixat una mica el Carmel a la boca de la gent, que sàpiga aquesta iniciativa in situ, que serà concretament només dissabte, no? Exacte. Dissabte al matí, dissabte, em sembla? Dissabte, dia 16 de febrer. Dissabte, dia 16 de febrer, i només al matí. Sí, a partir de les 11. Molt bé, sí. Als restaurants, exacte, a partir de les 11 en els comerços, i en els restaurants a partir de 2:15 o 3. O sigui, l'hora de dinar, no? L'hora de dinar en els restaurants. Però els comerços començarà, com diu el Josep Maristany, a les 11. Molt bé. Doncs ens ho apuntem a l'agenda. Dia dissabte 16 de febrer, al matí, aquesta alternativa in situ, en la qual participen, doncs, tant l'ACIS, l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana, com l'Observatori de les Arts. Digues, volies... No, jo volia agrair, no?, potser tots els comerços que realment ens han donat la confiança. No sé, Pep, si em pots citar algun, si et sembla, perquè és molt d'agrair que, sense saber molt bé què és, sí, pues ens han fet confiança, no?, en l'Observatori, no? I la veritat és que estem molt contents. En principi n'hi ha bastants, els aniré dient una miqueta de tots els que n'hi ha. Hi ha els Que Viure a Sanita, a Can Tiriti, hi ha l'Olivet, i Can Sant Romà. El Verre és bo, Espai Ecològic, Òptica La Punxa, Farmàcia de Màcua i Lola Botona. Forn a Gelar, Carn Tartera, Super Navarro, el del centre, i el Xiringuito del Camp de Futbol. Després el Super Navarro de la Ciutadella, Can Marc, Tintoreria Anes, Forn Solar, Restaurant La Bimingo i el Centre Veterinari Tiana. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. la de comerços i locals que han participat. Doncs podrem aquell dissabte gaudir de, doncs, anar a comprar a tots aquells llocs que anem habitualment, però també fer aquest tour, com deia l'Amèlia, doncs conèixer noves músiques i també nous comerços, si és que no els coneixíem. Josep Maristany, un dels comerciants que participen en aquesta iniciativa, moltes gràcies per venir fins a la ràdio. Vosaltres, i agrair, sí, a la presidenta de l'associació, que és la Lleó. La Lleó Seva. Sí, perquè ens ha ajudat molt en l'organització de tot això. Doncs també, Amèlia Boluda, directora de l'Observatori, moltíssimes gràcies i molta sort, ja tornarem a parlar. Gràcies. Adéu, bon dia. Gràcies. Observatori de les Arts, 15, 16 i 17 de febrer, a Tiana. Música, dansa, pintura, fotografia, audiovisual, teatre... Sí.